Goedenavond. Het was een eng bosweggetje, vond ik dan. Vol kuilen, pikkendonker is het ook hier. Maar hier in Halsteren, bij Bergen-op-Zoom, werd in maart 2021 een drugsput gevonden. Zo groot als een Olympisch zwembad. De hele week praten we in dit programma over de stijging van het aantal opgerolde drugslabs in ons land. En mijn gast vanavond heeft hier die plek waar al het drugsafval werd gedumpt ontdekt. De boswachter Erik de Jonge, welkom in de bus. Goedendag. We staan met de NPO Radio 1 bus geparkeerd naast een boerderij in een natuurgebied de Brabantse Wal. Er is een koeienstal naast ons. En Erik, hoe lang ben jij nu hier boswachter? Hier op de Brabantse Wal 15 jaar inmiddels. 15 jaar en heel wat meegemaakt dus. Ja, zeker. Mooie dingen, maar ook minder mooie. Daar gaan we het over hebben. Kan je het gebied voor mij omschrijven? Zeker. Ja, zoals elke boswachter dat vindt, vind ik de Brabantse Wal ontzettend mooi. Misschien wel het mooiste natuurgebied van Nederland. Kijk. En dat komt omdat de Brabantse Wal is eigenlijk de overgang van hoog naar laag, van zout naar zoet, van zand naar klei. Ze hebben hier een schitterend meer waar de meeste vogels van Nederland broeden. Dit is het gebied waar nergens in Nederland zijn nergens er zoveel. Nergens broeden meer soorten als op de Brabantse Wal. Dus dat is, ja, daar zijn we heel trots op. Misschien horen we straks wel een bosuil, want die zitten nu al in het begin van het broedseizoen. Maar we hebben ook hele mooie oude bossen. We hebben zandverstuiving, we hebben heide. En daar leven ook prachtige dieren, denk bijvoorbeeld aan die reeën, vossen, dassen. Ik kreeg net nog een appje over een wolvenspoor. Want ik vroeg me net eens al, we hebben net even lopen kletsen al natuurlijk. Maar is er een wolf hier ook? Ja, meerdere. Er zit hier een koppel vlakbij, net over de Belgische grens. En die komen ook op de Brabantse Wal. Dus het is echt een heel erg mooi natuurgebied. Heel afwisselend. Qua landschappen, qua dieren, qua vogels. Dus echt wel een feest om hier boswachter te zijn. Ja, dat snap ik. Dat klinkt ook echt waanzinnig mooi. Maar jij stuitte hier dus wel op die gigantische drugsput. Ja, dat is echt een nadeel ook een beetje van Brabant. Want er wordt nogal wat drugsval gedumpt. En dat had ik al vaak gezien, hè, van die jerrycans of vaat op een bospad. Maar zo gek als dit had ik natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Nee, kan je me meenemen naar die dag? Ja, dat was een gewone doordeweekse werkdag. Lekker afwisselend en ik was in bos bezig. En ik kreeg een telefoontje van de politie. En zij waren bezig met een inval in een loodsje hier vlakbij. En daar hadden ze een drugslab aangetroffen. En dat drugslab dat stond voor een deel op onze grond. Ik werk voor Brabant Landschap, natuurorganisatie. En dat was voor ons ook een verrassing. Want daar was gewoon een erf van een particulier in het bos. En daar stond een loodsje, dat wisten we wel. Maar dat bleek dus kadastraal net over de grens te staan, voor een deel. Dus daarom werd ik gebeld, want op onze grond stond een drugslab. En dus ik er daarheen en dat was natuurlijk even schrikken. En een beetje een vervallen klein loodsje, zag er helemaal niet zo spannend uit. En daar binnenin waren ze bezig met alles op te ruimen. En ik moest even wachten totdat ik de politieagent kon spreken die daar bezig was. En ik liep ondertussen even door ons bosperceel daarachter. En dat is een bosje. Nou, als het licht zou zijn, konden we het zien liggen. Daar kom je normaal niet. Er zijn geen paden, er zijn geen wegen naartoe. Het is heel afgezonderd. En dat soort bosjes houden wij ook zo rustig mogelijk. Want daar broeden bijvoorbeeld de wespen, die de havik, lagen reeën overdag altijd te slapen. Dus dat houden we zo rustig mogelijk. Dus ik liep daar even doorheen en toen rook ik een hele vage lucht van drugsafval. En ik dacht eerst, dat komt natuurlijk uit het lab. Maar toen merkte ik dat de wind de andere kant op stond. Dus ik kon dat eigenlijk niet vanuit het lab ruiken. En toen dacht ik, ze zullen toch geen troep hier in het bos gegooid hebben. Dus toen liep ik al een beetje anders rond te kijken. Ja, toen lag daar ineens een hoop takken. En ik ben natuurlijk boswachter, dus dan vallen je misschien andere dingen op dan een ander. Dat waren loofhouttakken en die waren afgezaagd. Dus dat betekent dat iemand ze daarheen gebracht heeft. Het zijn naaldbomen die daar staan. Dus die takken kwamen elders vandaan en waren daar neergelegd. En denk ik, dat is gek. En toen ik ze een beetje aan de kant deed, hoorde ik dat de ondergrond hol was. Dus toen ben ik om een schep gegaan en bladeren en zand aan de kant. Toen lag er een soort dik tapijt opzij gerold. Toen kwam er inmiddels een politieagent helpen. En toen zeiden we nog tegen elkaar, misschien hebben ze hier wel een dooi weggestopt of zo. Maar toen zagen we op een gegeven moment een paneel tevoorschijn komen. Een soort isolatiepaneel. En dit gebruiken ze om drugslabs op te bouwen. En ook in dit drugslab heb je een soort isolatiewand van binnen. En toen dachten we meteen, wacht eens even. Dit heeft iets met dat lab te maken. En toen we dat deksel openwrikten, toen hadden we ineens een enorme chemische walm meteen in ons gezicht. Gevaarlijk ook wel. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Ik denk dat het nu meeviel, want het was afval wat er al lang lag. Dus dan heb je geen hele directe dampen meer, maar je rookt natuurlijk wel de stank. En toen zagen we dus dat daar vieze ingedroogde prut lag. En met de lucht erbij, die ik al heel vaak gerookt heb, wisten meteen, hier ligt drugsval. Ja, en hoe ruikt dat dan? Kan je dat omschrijven? Dat is per soort drugsval een beetje verschillend. Wordt ook van alles geproduceerd. Van vroeger uit was vooral speed en ecstasy of amfetamine en MDMA heel vaak in de Brabantse labs. De laatste jaren zien we steeds meer cocaïnewasserijen en ook van crystal meth productie. Dus die hebben ook allemaal een beetje hun eigen geur. Maar dit was echt een beetje zo'n chemicaliënlucht. Soms is dat een zoetige wegenlucht of bijna een snoepluchtje. Maar dit was meer een scherpe aceton-tinnerachtige lucht, zeg maar. En nou ja, we zagen ook dat er gewoon vieze prut en er zat een witte schuimlaag op. Dus het zag er ook smerig uit. Ja. Dus zodoende wisten eigenlijk direct het is drugsgeval. En omdat de politie er toch was, die konden meteen testen. Ze waren dat lab bezig met opruimen, dus ze konden meteen testen van wat is dit. En zodoende wisten we eigenlijk bijna meteen wat het was. Ja, en als ik het dus goed begrijp, kan jij wel inmiddels denk ik aan de hand van jouw geur, de geur, jouw neus ruiken wat er precies voor drugsafval ligt. Ja, dat heb ik niet vaak meer mis, inderdaad. Het is ook wel lastig, hoor. Ik heb nog alles dan in het voorjaar, dan staan er soms planten te bloeien of zo. En dan denk ik, oh, wat ruik ik nou? Ja. Drugsafval. En dan soms is het dus wel drugsafval, maar gelukkig is het heel vaak gewoon een bloemetje of zo. Ja, en had je toen meteen door wat de grootte hiervan was? Nou, niet dat het zo gek zou zijn als dat het nu blijkt te zijn, maar ik had wel meteen door dat het heftig was. Want als wij normaal een drugsdumping vinden, dan weet je, elke uur dat het langer ligt, wordt de schade groter. Dan dringt het dieper de bodem in. En daarom ruimen we dat dan ook razendsnel op. Als ik nu gebeld word dat er vaten liggen, dan gaan we meteen aan de slag om het weg te krijgen. Maar dit was al ingedroogd. Het vocht zat allemaal al in de bodem. En het was ook afgedekt. Er lag ook blad van vorige jaren overheen. Dus dan weet je al, dit zit er al heel lang. En ja, door mijn ervaring met gewone dumpingen wist ik wel van, ja, dit is echt niet goed. Dit zit diep in de bodem. Ja. Maar ja, dat het zo extreem zou zijn, had ik toen nog niet door. Nee, en hoe voel jij je dan? Want je hebt natuurlijk een enorm hart voor de natuur. Ja, ik ben boswachter geworden om natuur te beschermen. En natuur staat heel erg onder druk in Nederland, op allerlei manieren, dat weten we allemaal wel. En daar knok je eigenlijk elke dag voor, om natuur te beschermen, om soorten te behouden. En als dan in jouw bos zulke smerige chemische troep gedumpt wordt, ja, dan word je boos, verdrietig. Je baalt gigantisch. Je weet ook dat het heel veel tijd en geld gaat kosten. Dus dat doet me wel wat, ja. Ja, met onze verslaggever Meerte van der Drift ging jij vanmiddag naar die plek. Een paar honderd meter inderdaad hier vandaan van de bus, waar jij die put met drugsafval 3 jaar geleden hebt gevonden. Van het stuk bos is weinig over. Er ligt een gapend gat met dus de inhoud van een Olympisch zwembad. Een havik. Wow, een havik. Ja, die komt zijn territorium op zoek. Kijk, daar komt weer. De mannetje havik. Nou ja, kijk, die broedde hier altijd. En die is dus gewend dat dit een heel rustig en stil bos is. En er is eigenlijk zijn territorium is gewoon kapot gemaakt. Dus die kan hier nu niet meer broeden. Het lijkt bijna een soort maanlandschap, een soort industrieterrein. Ook met helemaal afgezet met allerlei hekken, stalen hekken, maar dan midden in het bos. Ja, dit is eigenlijk een duizenden jaren oud stuifduin. Dat zie je ook aan dat zand. En er is gewoon een heel diep gat in een soort achtvorm is erin gegraven om de vervuilde grond weg te krijgen. Je kan hier bijna een flatgebouw neer gaan zetten of zo. Het lijkt wel een bouwput. Dat is natuurlijk het hele trieste, dat zo'n stiekem vervuilingtje enorme gevolgen heeft. Waar zat het beginpunt? Moeten we eigenlijk iets doorlopen? Dat kan je net niet zien. Wij staan eigenlijk helemaal aan de andere kant van het gat. Hoeveel meter is de put van ons af? Ik denk bijna 100 meter. De drugsput. En we staan nu dan aan de rand van de afgraving. Maar onder onze voeten is het grondwater ook nog vervuild. Dus al is dit vervuilde zand inmiddels weg, we zijn er nog niet. Nee, we zijn nog lang niet. Nee, dit is eigenlijk alleen het zand waar het drugsgeval door naar beneden gezakt is. En dat heeft zich natuurlijk ook een beetje in de breedte verspreid. Dus dat is het gat wat je ziet. De kosten worden nu op 2,5 miljoen geschat. Gewoon denken, dit stukje bos, dit stukje Nederland is verloren. We laten het gewoon zitten. Ja, dat mag helaas niet. In de wet bodemscherming zijn bepaalde dingen afgesproken over hoe vuil de grond mag zijn. En is het vuiler dan dat, dan moet je het saneren of opruimen. Dus dat is hier ook geen keus. Het is enorm ver boven die normen. Dus je moet hier vervuilen. En dat is natuurlijk ook maar goed, want die vervuiling verplaatst zich. Het blijft niet waar het zit. Het gaat in het grondwater verder en verder. En hier aan de bosrand begint het grondwater, drinkwater-windgebied. Dus zou je het laten zitten, dan komt het binnen een aantal jaar in het drinkwater terecht. Dus dat is hier geen keus. Dat mag niet. Dat kan niet. En dat moet je ook niet willen, denk ik. Ik loop achter jou aan van die grote zandkrater richting het voormalige drugslab. Kijk, hier zit een deurtje. Zie? En hier was dus een deurtje naar het bos. En kijk eens. Ja. Ik trek hem zo open. Oh, ik ga een blikje naar binnen werpen. Maar hier zie je dus dat peurschuim of wat is het? Ja, dat is allemaal peurschuim. Ja, elk naadje wordt dichtgemaakt. Ook om te voorkomen dat er vieze luchtjes buiten komen. Ja. En er zat zelfs een heel afzuigsysteem op met ventilatoren en slangen. En camerabewakingssysteem. En dus het was van buiten lijkt een knullig loodje. En van binnen was het gewoon een soort fabriekje. Ja. Hoe high-tech het er van binnen uitziet, hoe vervallen van de buitenkant. Ja, dat is eigenlijk precies waar criminelen naar op zoek zijn. Hè. Ze zoeken een vervallen schuurtje, een oude leegstaande stal, een loodje. Ik heb zelfs al gezien in een tuinhuis waar dan een drugslab in zit. En dat is een beetje ja, waarom in het Brabantse buitengebied dit veel voorkomt. Er zijn heel veel van dit soort schuurtjes en loodjes die dus van binnen prachtig kan opbouwen tot een drugslab. En vergis je niet, kijk, hier werd cocaïne in uitgewassen in de drugslab. En dat betekent dat cocaïne in bijvoorbeeld karton of in kleding ingewassen is. En dan wordt dat hier met een chemisch proces uitgehaald. De cocaïne komt uit Ecuador of Colombia of daar ergens vandaan. En er zit gewoon een hele organisatie achter. En die hebben dit soort locaties om dat uit te wassen. En uiteindelijk verschrikkelijk veel geld mee te verdienen. Hè? Want hier zijn gewoon voor misschien wel tientallen miljoenen is hier drugs geproduceerd. Dan krijg je iets heel anders bij je takenpakket als boswachter. Heeft dat iets met je gedaan met hoe je als boswachter kijkt naar de natuur? Ja, toch wel. Ja, je hebt altijd een soort alarmdingetje in je achterhoofd. Van, ook met geuren heb ik dat heel sterk. Ik heb best wel vaak, dan loop ik terug en denk ik, rook ik dat dan goed? En zeker na deze put, hè, deze heb ik eigenlijk met mijn neus gevonden. Dit was de eerste ooit in Nederland. Inmiddels hebben we er 5 in Brabant, 5 van deze putten. Dus de kans is ook echt aanwezig. En het hele erge is, nu heel toevallig omdat de politie dit lab vond, trof ik deze put aan. Want dat had nog makkelijk 10 jaar kunnen duren. En dan was de vervuiling heel veel groter geweest. En daar ben je nu vooral heel bang voor. Dat het nog op plekken in je gebied bezig is steeds vuiler en vuiler te worden die je nog niet kent, zeg maar. In Luizen naar 5 dagen vanuit het natuurgebied de Brabantse Wal hier in Halsteren bij Bergen op Zoom werd dus die grootste drugsput ooit ontdekt. Door mijn gast in de bus, de boswachter Erik de Jonge. Ja, Erik, hoe staat het er nu voor met de sanering? Ja, we zijn eigenlijk zo'n beetje klaar met stap 1. Dat hopen we eigenlijk. Want dat is nog niet helemaal duidelijk? Of stap 1... Nee, en het ligt nu even stil omdat er een aantal monsters onderzocht worden. Grondwater- en bodemmonsters. Want er is een hoek van het bos die ze nog niet vertrouwen. Dus het kan in het ergste geval nog groter worden. Maar goed, we hebben eigenlijk stap 1 dus gehad. Dat betekent het afgraven van echt ernstig vervuilde grond. Zonder dat kan je het gewoon niet schoon krijgen. Dus het was noodzakelijk om een fors stuk bos te kappen en heel diep te graven. Dat is nu gedaan. En als het verder schoon blijkt te zijn, schoon genoeg, dan gaan we naar stap 2. En dat is een bodemluchtextractie. Dus dan wordt het hele gebied afgedekt. En dan gaan ze eigenlijk de vluchtige stoffen uit de bodem halen. Dus de dampen die net boven het grondwater in het zand zitten. En als dat gebeurd is, dan gaan ze het grondwater saneren. En dat is eigenlijk de grootste sanering. Want in het grondwater is het in de breedte verspreid. Dus de vervuilde plek in het grondwater is een stuk groter als de afgraving. En wat ze dan doen is water injecteren en afpompen van diepte. En dat water opvangen, reinigen of afvoeren. En dat moet heel lang duren om het schoon genoeg te krijgen. En hoe lang precies, dat weten we niet. Maar dat kan gaan ze nu uit van 1,5 jaar of zo. 1,5 jaar ja. In totaal? Of dat kan dus nogal wat langer worden? Alleen dat stuk dus? Ja, en dan moeten we uitkomen op de normen die de wet bodembescherming toestaat. Schoon gaat het niet worden, maar dan kunnen nooit we binnen... Meer. Nee. Dan kunnen we binnen de wettelijke normen komen. Alleen of dat ook lukt in 1,5 jaar, dat is de vraag. En dat kan ook tegenvallen, dan duurt het een stuk langer. Ja, als die onderzoeken waar je het over hebt tegenvallen dan. Bijvoorbeeld. Maar wat je dan net zegt, die dampen die in die zandlaag zitten, is dat dan niet nog gevaarlijk? Dat schaadt toch de natuur nog steeds? Ja, zeker. Nee, maar het is nog super vervuild. Kijk, en op het moment dat die vluchtstoffen niet in de omgeving komen, is het nu niet gevaarlijk. Maar als ze gaan graven, bijvoorbeeld, dan mag je er niet bij. Want dan kan het zijn dat die dampen in de lucht komen, zeg maar. Dus die gaan ze nu eigenlijk uitzuigen, als het ware. En dan vervolgens komt de bron die in het grondwater zit. Ja. Dus dat is dan de laatste. Ja. Inderdaad, er zit nu nog ontzettend veel gif in de bodem. En dat op de plek waar dat zit is gewoon alles dood. En want dat wilde ik ook nog aan jou vragen. Jij als boswachter, je kijkt natuurlijk met je oog voor natuur. En zie jij al nu dat je zegt van deze planten of deze dieren zijn al vergiftigd? Of hoe moet ik dat zien? Nou, los dat van wat je een gekapt beetje, hebt natuurlijk. Ja, hè? Nou, we hebben natuurlijk gekapt om te kunnen saneren. En daardoor is de rust in het gebied weg. Dus de dieren die daar normaal broeden en rust en zo, die zijn allemaal weg natuurlijk. Ja, die havik die hoorde ik al. Ja. En, maar goed, de grote schade zit in de bodem. En dat is meteen ook het lastige aan dit onderwerp altijd. Je ziet het niet. Hè? Er liggen geen dode herten of zo. Die zijn instinctief slim genoeg om niet naar dat gif toe te lopen. Maar alles wat in de bodem zit en daarmee in aanraking komt, gaat dood. En onze bodem en ons grondwater is ongelooflijk belangrijk. Alles wat je boven de grond ziet groeien en bloeien en leven, kan dat vanwege het leven onder de grond. Dus die prachtige oude beuken van 200 jaar oud die hier voor de deur staan, die leven dankzij alle organismen en schimmelnetwerken onder de grond. Nou, op die plek van de drugsdumping zijn die allemaal dood. Daar zit geen leven meer in. Maar dat is voor jou, lijkt mij ook heel moeilijk om de urgentie daarvan, omdat je het niet ziet, om dat duidelijk te maken. Ja, ja, journalisten vragen altijd van, ja, wat kunnen we van zien? Ja, je ziet eigenlijk niet zoveel. Ook die hopen vervuild zand zien er gewoon uit als zand. Alleen als je gaat meten, dan blijken er torenhoge gifwaardes in te zitten. En is het zelfs zo giftig dat het alleen nog in een verbrandingsoven verwerkt kan worden. En dat is een beetje het gemene. En uiteindelijk zullen natuurlijk ook de bomen die daarop staan doodgaan. Nou, hadden we hier geluk dat het dennen waren. Die wortelen zomaar 30, 40 centimeter diep. En de vervuiling zat natuurlijk dieper. Hè, want het is eerst door dat gat naar beneden gegaan. Dus de wortels van deze dennen kwamen niet direct met het gif in aanraking. Maar zouden uiteindelijk wel dood gegaan zijn door het ontbreken van bodemleven. Ja, en die 2,5 miljoen, dat kan dus misschien ook nog wel gaan oplopen. Verwacht jij dat trouwens wel eigenlijk? Ja, ik denk het wel, want we hebben gedurende sanering alleen maar tegenvaller op tegenvaller gehad. Dus ik denk dat de eindafrekening wel hoger uit zal vallen. Maar dat is moeilijk voorspellen nu. Ja, maar wie betaalt dat eigenlijk? Dat betalen wij allemaal. Wordt deze sanering uitgevoerd door provincie Brabant. Daar zijn wij heel blij mee. Want in de eerste instantie toen ik hem vond, was het gewoon aan Brabants landschap. En dan is het, omdat het jullie grond is, mogen jullie betalen? Ben je eigenaar van het afval. Dus op het moment dat je het vindt, ben je eigenaar, ben je ook verantwoordelijk. Moet je het ook heel snel opruimen. Wij krijgen zelfs dwangsom opgelegd om het binnen een bepaalde tijd schoon te krijgen. En nu is het gelukkig, ongeveer een jaar geleden is er een nieuwe regeling ingegaan vanuit de landelijke overheid. Dat als het op particuliere grond ligt, kan je tot 200.000 euro van je kosten terugkrijgen bij een drugsafvaldumping. Dat is heel belangrijk dat mensen dat ook weten, want er worden nog steeds drugsdumpingen weggemoffeld omdat mensen bang zijn voor de rekening. Er zijn ook boswachters die dan dus niet in melding. Boswachters niet zozeer, denk ik, maar meer particuliere grondeigenaren. Dus tot 200.000 euro kan elke particulier de kosten terugkrijgen. En als het een hele ernstige bodemverontreiniging is zoals hier, dan moet de provincie de sanering op zich nemen. Dus dat was toen ik deze put vond nog niet zo. Maar misschien wel mede dankzij deze put is dat nu wel zo. Ja, wat me ook opviel in de reportage vertelde je net van, ja, het aantal staat nu op 5 drugsputten die gevonden zijn. Ja. En is van alle 5 de sanering begonnen? Nee, bij sommige anderen ligt het best ingewikkeld. En deze heb ik dus bijna 3 jaar teruggevonden. En na deze zijn er dus nog een heel aantal in Brabant gevonden. Maar bij een drugsdumping van afval, dat zei je al, elk uur telt. Ja, dat is ook zo. En dat geldt hier ook. Maar waarom wordt dat dan niet meteen ook gedaan? Omdat het heel complex is. Wie is verantwoordelijk? Wie moet beginnen? De provincie wil bijvoorbeeld eigenlijk heel graag de verantwoordelijke eerst laten betalen. En dan pas beginnen met saneren. Ja, maar dan zitten we in een soort van bureaucratische rompslomp, terwijl die natuur vernacheld raakt. Ja, en dat is soms dus ook echt zo. En, maar elke dag verplaatst het afval zich verder via het grondwater. Dus ook bij dit soort dumpingen is wachten echt slecht. En daarom ben ik wel heel blij dat deze sanering nu uiteindelijk gestart is na 2,5 jaar. Maar ik hoop wel dat deze regeling, die nu sinds een jaar opgetuigd is, dat die ervoor gaat zorgen dat bij een volgende drugsput meteen gestart wordt. Ja. En je moet natuurlijk wel aanbesteden. Je moet eerst bodemonderzoek doen. Daar ontkom je niet aan. Maar je zou toch wel na een halfjaartje echt wel moeten kunnen gaan opruimen. Maar wat verwacht jij nu ook qua komend jaar? Want het aantal opgerolde drugslabs is dus al toegenomen weer het afgelopen jaar. Ja, enorm zelfs. Ja, en wat is jouw verwachting dan voor dit jaar? Nou, dat is het droeve nieuws eigenlijk. Toen ik hier begon, hadden we nog af en toe een dumping van synthetisch drugsval. En dan waren we al schrokken al van 5 jerrycans. En nu ben ik bijna blij als het er maar een stuk of 20 zijn. Zo. Want dan valt het mee. Het is gewoon alsmaar groter geworden en alsmaar erger. Dat is echt het eerlijke verhaal. Ik kreeg gisteren van de politie het jaaroverzicht van de regio Zeeland-West-Brabant. Dus dat is van Vlissingen tot Tilburg. En dan zie je na een paar coronajaren dat het wat afnam. Dat het weer gigantisch toegenomen is. Aantal drugslabs is enorm toegenomen wat hier gevonden is. Aantal dumping is enorm toegenomen. En we zien sinds een paar jaar dat ze steeds meer dit soort dingen doen. Lozen in de bodem, lozen in de oppervlaktewater. Ze hebben gewoon totale scheid, bedoel jij? Dat sowieso. Maar het wordt ook veel groter en veel professioneler. En nou, bijvoorbeeld soms wordt hier in de regio een drugslab gevonden. Van een cocaïnewasserij, maar hebben wij al een half jaar geen cocaïneafval gevonden. En dat betekent dat het afval op een manier verdwenen is die we niet weten. Ja, of je hebt het nog niet ontdekt. Ja, precies. Gewoon nog niet ontdekt. Dan ligt het ergens in het oppervlaktewater of in de bodem. Maar dan bloedt jouw natuurhart toch? Ja, zeker. Ja, ik weet niet. Er zijn ook signalen dat ze bijvoorbeeld soms via legale afvalverwerkingbedrijven doen. Of andere manieren. Er zijn allerlei manieren die ze proberen. Gewoon dat zo'n bedrijf omgekocht is. Ja, dat zou zomaar kunnen. En, maar ook in de natuur. En er zullen echt nog drugsputten zijn die we nog niet ontdekt hebben. Ja. Misschien ook wel in mijn gebied. En dat inderdaad, kan ik heel somber van worden. Want het is eigenlijk, ondanks alle moeite die gedaan wordt, nog steeds een heel hard groeiende business. Ja, krijg je wel hulp vanuit de omgeving? Dat kan natuurlijk altijd beter. Bijvoorbeeld hele goede hulp zou zijn. Goede wijkagent in het buitengebied. Die gewoon bij boeren om de koffie gaan en mensen die in het buitengebied wonen. Mensen die tips doorgeven over busjes of dumpingen die ze zien. Ja, want eigenlijk wat jij zegt is dat als je een busje ziet in een bos en moet je eigenlijk gewoon meteen kentekenen. Oh, meteen 112 bellen. Ja, kenteken noteren als je een verdacht busje ziet op een gekke tijd. Maar ik krijg ook leuke hulp. En dat is ook wel leuk om te noemen. Door de media-aandacht van deze put werd ik bijvoorbeeld pas gebeld door Defensie. Die had hier bij de vliegbasis Woensdrecht een enorme berg zand. Zei Erik, jij hebt een groot gat. Van die sanering kan jij nog zand gebruiken om wat op te vullen. Dan mag je het gratis hebben. Nou, daar word ik dan weer heel blij van. En ik werd zelfs door een bedrijf benaderd. Die zei, nou, al dat bos wat gekapt is, 400 bomen. Ik vind dat zo erg. Als er nieuw bos geplant moet worden, willen wij het wel betalen. Nou, dat zijn mooie dingen. Ja, dat was fantastisch. Ja, tot slot, want ja, we hebben het natuurlijk ook over de gebruikers. Heb je nog een oproep aan consumenten van drugs? Ja, nou ja, weet je wel, als je een pilletje gebruikt of een lijntje snuift, dat dit soort enorme ellende veroorzaakt. En dat enorme schade toebrengt aan natuur en milieu elk jaar op honderden plekken in Nederland. En ik zou het niet meer door mijn strot krijgen als ik dat wist. Ja, Erik de Jonge, boswachter hier. Dank voor jouw verhaal en jouw werk hier om de natuur te blijven beschermen. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan zijn we er niet vanwege Eredivisie voetbal, Feyenoord PSV. Maar donderdagavond dan spreek ik Gabi de Ruiter van LTO en Femke van der Plas, allebei van LTO Nederland. Zij zijn vertrouwenspersonen en hun achterban, die boeren, die worden dus steeds benaderd door die drugscriminelen. Omdat die dan dus een grote schuur zoeken. En wat kan je daar als agrariër nou tegen doen? Dat donderdagavond straks, dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Fijne avond. Ster. Dit is vakantie in Spanje volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië, spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Topdeals die je alleen deze week pakt. Pak je favoriete iPhone 15 Pro, nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. Het is sale bij I Wish Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij I Wish. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven.